Tömeghisztériába és káoszba fulladt egy telefontokokat gyártó magyar cég szokatlan reklámfogása, a Mobilfox Dalszínház utcai székházának tetejéről szórt le 2 millió forintot Szépréti Roland, akit a cég állítólag kirúgott, pedig szerinte nagy részt neki köszönhetik a közösségi médiás sikereiket. Szépréti ezután ellopta a Mobilfox TikTok csatornáját, majd 25%-os részesedést, vagy 100 millió forintot kért a cégtől. A követőknek pedig azt ígérte, ha megkapja, akkor pénzt fog szórni a székház tetejéről. A pénzosztást végül szombat délutára hirdette meg, az épület előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, az ömmel tizenévesek egymást taposták az égből hulló ezresekért. Majd kilépett a kapun Szépréti Roli és Diller Kevin cégtulajdonos, biztonsági emberek gyűrűjében, akiknek a vezetésével a Deák térre vonult a tömeg, miközben továbbosztogatták a pénzt. A 444 úgy tudja, hogy a tömegben egy lány rosszul lett, de a médiahekben végül senki nem sérült meg súlyosan, bár a mentőket riasztották, miután a szomszédos építkezésre többen bemásztak, pénz után kutatva. Jaj, nagyon visszataszító akció ez. Nagyon rosszul látni ezt. Nagyon rosszul látni ezeket a kölyköket, ahogy így el akarják marni az ezreseket a levegőben. Levegőben. De miért nem 500-asokat szórt? Hát akkor abból kétszer annyit szórhatott volna konfetti módjára. Hát hogy követhette el ezt a könnyelműséget? És te hiszel abban, hogy ez egy tényleges konfliktus volt, aminek ez lett a megoldása? Dehogyis. De abban viszont kételkedem, hogy ő akármennyi vásárlót hoz ennek a telefontokokat gyártó cégnek. De ez egy, de 995 ezer követőjük van a TikTokon. Így több fogalmuk van arról, mint nekem, hogy hogyan kell tömeget toborozni. Az más kérdés egyébként, a tömeg az vásárol-e, mert ez egy olyan tömeg, aki oda megy abban a reményben, hogy lesz 2 millió forintom versus ugye 2000 forintot lesz mondjuk. És összegyűjtöd a 2000 forintot, és egyből elkótya vegyéled egy szar telefontokra. De a 2000 forintot... Kettőre, hogyha 2000 forint, mert ilyen 900 forintos ja. De mivel fizetsz a 2000 forintért? Mert ahhoz, hogy te ott azt a 2000 forintot felmarkold, ahhoz neked a másik emberen át kell gázolnod. Le kell taposnod. Ahhoz neked az emberi mi voltadból egy kicsit ki kell vetköznöd. Ez olyan, mint a Fekete Péntek. Fekete Pénteken is megvan az ára annak, hogy te ilyen olcsón vásárolhass. A méltóságoddal kell fizetni, az emberi méltóságoddal kell fizetni azért, hogy olcsóbban megszerezd azt a nagyképernyős tévét. De ha lehet, ez még visszataszítóbb. Mert az akárhogy is egy termék, amely termékhez te olcsóbban hozzájutsz. Itt viszont megtudod, a pénz, amit szórnak. Azt szokták mondani, hogy ha valahol azt látod, hogy pénzt szórnak, menekülj az ellenkező irányba, mert jó eséllyel terrortámadás készül. Pont azért, hogy oda rohanj. És pont azért, hogy amikor pukkan, akkor sokakkal együtt pukkanjon. Az a helyzet, hogy ennél undorítóbb, ennél démonibb akciót nehéz elképzelni. A Batmannek, még a Tim Burton féle Batmannek az első részében a Joker, a Jack Nicholsonnak a játékával reprezentálva adta ezt elő. Szórta a bankókat, és akkor az emberek itt taposták egymást, és így fogdosták össze a bankókat, aztán meglátták a bankót, és látták, hogy nem igazi amerikai dollárokat kaptak, hanem a Jokernek a feje van rajta, de akkor már késő volt, mert akkor már kibocsájtották a gázt azokból az eszközökből, és akkor már vigyorex gázt kaptak. Ez valami öklendetes, tudod? És olyan, minthogyha arra szolgálna, hogy tükröt tartson a nyomorult emberiségnek, hogy látjátok, ezek vagytok. 2000 szaros forintért egymást letapossátok, nyomorult emberiség. Megérettetek a pusztulásra is. Amikor ilyenkor robbantják a bombát, ők meg is nyugtatják magukat, hogy ez, aki ezért ide rohan, és a másikat letapossa azért, hogy néhány ezer forintot fölmarkoljon, tényleg olyan nagy kár lesz érte? Megnéztem, mert elég nagyban vannak, már az is triggerelte a fülemet, hogy székházunk tetejéről. Ráadásul ez egy Andrássy úttal sarkos cím. Mondom, akkor itt elég jól megy a biznisz, vagy tényleg az, hogy megy a nagyzolás, mert az, hogy van, tudod, nem éppen a plázákban általában szigetstandot bérlő mobiltelefontok kereskedésből szokott gigacég lenni, de ez egyébként gigacég 2023-ban talán, hogyha már bement a bevallás, és azt nézem, de nem, a 2022-t nézem, 1,2 milliárd forintos bevételt produkáltak. Ennek nyomán mondjuk azt, hogy tök nem tudjuk, hogy milyen marzsal dolgoznak, de nyilván akkor azért egy 30-50%-ot simán keresnek ezeken a filéres kínai gyártmány dolgokon, de ha kevesebbet, akkor is feltételezhető, hogy a következő 5 évben fog hozni ez a vállalkozás évi 20 millió, vagy mondjuk évi 80 millió forint hasznot, kivehető, akár adózott osztalékot ennek nyomán. Jogos az a felvetés, vagy a számítása ennek a Rolandnak, hogy ő vagy 25% részesedést kér, vagy 100 millió forintot, azaz annyiért lemond az éveken át kumulálódó 25%-ára, és akkor itt tudod, szöget ütött a fejembe, hogy miért ennyit lehet ezzel keresni. Most ebben az esetben igen, ezek tényleg nagyon jól keresnek. Ugyanakkor gátlástalanok. A TikTokon elég volt körülbelül 10 másodperc ebből a videóból, mondom, millióan követik, tehát a figyelemkeltésben ők jók, és amúgy meg fiatalosak, hiszen fiatalok. 2001-es születésű ez egyedüli cég tulajdonos. Teszem hozzá egyébként, ő az egyetlen tagja ennek a cégnek, tehát ő az egyetlen tulajdonosa, ami azt jelenti, hogy nem nagyon papíroztak le itt különböző dolgokat ennek a Rolandnak nyoma sincs a cég jegyzékben, de hogyha ezt tényleg olyan formában kapna részesedést, mert ez van a TikTok videóban, hogy meglett a 25%, akkor később lenne ennek nyoma. Itt január óta semmi nem változott közzétéve ezen a cégen. De annyira jóban vannak azon a videón, annyira világos, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen eljátszott aktus, és az emberek egyébként azzal együtt is kajolják. Le se szarják, hogy átverték nem őket. Nincs az a gondolat, hogy ez így nem helyes. Nem, hogy nincs az élmény, hogy micsoda, hogy ti itt bratisztok, és elhitettétek ezt velünk. Na, elmentek az anyátokba. Ennek és akkor nem mentek el az anyátokba, hiszen szórjátok az ezreseket. Szórjátok. Hát akkor mi, már most kezditek? Együtt jön ki a Robin Hood, meg a Nottinghami sheriff így bratyizva. Aztán szétosztogatja a sheriffnek a... Igen, de tudod, a szétosztogatja a rabolt pénznek az 1%-át. És nem szétosztogatja, mert a szétosztogatás az tök oké. Szétszórja és hagyja, hogy az emberek egymáson tapossanak. Uh-huh. És hagyja, hogy az emberek, és mert ez tudod, ez egy olyan művelet, itt úgy osztod el a pénzt, hogy a leghitványabb, a legaljasabb kapja a legtöbbet. Tudod, aki a leggátlástalanabb, aki a legmagasabbra hág az ember tömegből, amelyik a legtöbbet, a legtöbbnek az arcát tapossa le, hogy ő nem tény 3000 forinttal többhöz jusson. És milyen filléres, tudod? Hogy olyan, de tényleg olyan, mintha egy terrorcselekményt akarna erkölcsileg igazolni. Vagy olyan, mint a John Doe-nak a hetedikben, a John Doe-nak a példázatai. Mindegyik gyilkosság egy példabeszéd. Olyan ez az akció, mintha egy példabeszéd lenne a nyomorult, kárhozott emberiségről, mielőtt lecsap rájuk. Ilyen vásári Squid Game. Egy halomcég lehet még ezen a címen. Minimum a CD Hungary, ami ilyen diplomáciai testületeknek szolgáltat, emlékeim szerint ingatlan, meg könyvelés, meg hasonlókat. Hungarikána van itt előttem, Ibl Egyesület, Off Media, szóval ők is az 5. emelet, nem tudom hanyas ajtóba vannak bejelentve. Ez csak azért mondom, hogy amikor azt mondom, hogy székházunk, akkor ennek megfelelő gátlástalanságot gondolok, bármi mögött, amit csinálnak, az 5. emeleten vannak. Nem a tetőről, székházunk, hanem az ablakon kiszórjuk, az 5. emeleti irodánkból. Ugyanúgy triggerel engem ez, amikor azt mondja valaki, hogy székházunk, miközben ő ott egy lakásban bérel, vagy tulajdonol egy címet, mint amikor azt mondják, hogy Bill Gates garázs cége, és akkor azon háborodok fel, hogy nekünk nem volt garázsunk se. Tehát oké, okay, jaj, de ügyes, hogy egy garázs, mert kapott egy ingyen irodát, meg nyugalmat, és bejárhattak oda a munkatársai. Hány vállalkozás mondhatja el magáról azt, hogy figyelj, itt van, nem tudom, 35 négyzetméter, próbálkozzatok. Mit tudhatott ez a szépréti Roland, amiért ő 25%-ot, meg 100 millió forint, vagy 100 millió forintot úgy elvár. Egy TikTok jelszóért? Na nem már. Mi lehetett? Most mi semmi, a semmi nem volt. De mi a nagy szaktudás? Ez a de mi a nagy szaktudás emögött? Annak a felépítése lehet szaktudás. Tehát ha jól vettem ki, arra hivatkozik, hogy ő jelentősen hozzájárult a cég sikereihez, ki tudja mióta van ott, hiszen tulajdon része nem volt és még most sincs. Sőt, nem is olyan vezető tisztségviselő, mint többen a cégben, akik aláírhatnak a cég nevében, hanem nincs felsorolva a társaságnak a hivatalos dolgai között. De ezt a felhajtást tudja. Tehát, hogy gyakorlatilag ez, amit most csinált, ezt is ő csinálta de valószínűleg, ez, de, és ezt tudja. De ennek az egymillió követ. De ez mire jó? De igen, de ez mire jó? Tehát most ezért valaki telefontokot fog venni. Ugye azt fogja mondani, hogy hú, micsoda akció volt, és mennyire jó, benne volt a sajtóban, gyorsan veszek egy telefontokot, na de tőlük veszek. Nem arról van szó, hogy amúgy vettem egy telefont, szeretnék hozzá egy tokot, és akkor veszek egy olyan tokot, ami tetszik, elmegyek egy a plázába valahova, ahol van egy viszonylag nagy választék, és akkor veszem valamelyiket, hanem én figyelni fogok arra, hogy szép réti tokot vegyek. Ja, nehogy egy másikat vegyek. Ja, ez így működik? Tényleg így működnek a fogyasztók?